Book 2 29 29 Restorane vienas Ar šis stalas laisvas? Prašau duoti valgeraštį. Ką galite pasiūlyti? Aš norėčiau alaus. Aš norėčiau mineralinių vandens. Aš norėčiau apelsinų sulčių. Aš norėčiau kavos. Aš norėčiau kavos su pienu. Prašau su cukrumi. Aš norėčiau arbatos. Aš norėčiau arbatos su citrina. Aš norėčiau arbatos su pienu. Ar turite cigarečių? Ar turite peleninę? Ar turite ugnies? Žiebtuvėlį? Man trūksta šakutės. Nėra šakutės. Man trūksta peilių. Nėra peilių. Man trūksta peilių. Nėra peilių. Man trūksta šaukšto. Nėra šaukšto. Man trūksta šaukšto. Nėra šaukšto.